1799 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pomoc państwa podczas zeszłorocznej powodzi wyniosła 8 miliardów złotych. Podtopienia w powiecie elbląskim po wczorajszych opadach deszczu. We Francji milion podpisów pod petycją domagającą się polityki zerowej migracji. Ponad 8 miliardów złotych to skala rządowej pomocy po zeszłorocznej powodzi, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa konferencja o pomocy poszkodowanym i odbudowie po zeszłorocznej powodzi. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co o pomocy mówił szef MSWiA? Minister Marcin Kierwiński podkreślał, że pomoc po powodzi z września 2024 roku jest bezprecedensowa. Nigdy wcześniej ta pomoc nie była tak wielka, tak komplementarna i tak szeroka. Nigdy wcześniej nie obejmowała tak wielu obszarów, bo to i wsparcie dla indywidualnych mieszkańców, i kwestie wsparcia dla jednostek oświaty, kwestie wsparcia infrastrukturalnego, i wsparcia dla samorządów. To też między innymi ponad miliard złotych na pomoc dla indywidualnych obywateli. Ministra edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że za kwotę 225 milionów złotych wyremontowano 177 szkół i przedszkoli, które ucierpiały w wyniku powodzi. Kolejne fundusze zostały przeznaczone na zakupy zniszczonych podręczników, na zasiłki dla dzieci. A odbudowa po powodzi będzie trwać latami, bo o ile w pierwszej kolejności rząd zajął się koniecznymi pracami, jak infrastruktura czy właśnie szkoły, to teraz przyszedł czas na duże inwestycje, jak oczyszczalnia ścieków czy odbudowa mostów, które zabezpieczą Polskę na lata. O czym relacjonowała Martyna Szymczakowska. Liczne podtopienia wystąpiły w powiecie elbląskim po intensywnych opadach deszczu, które wczoraj przeszły nad regionem. Poziom wód w rzekach gwałtownie wzrósł, mówi wicestarosta elbląski Ryszard Zając. Cieki typu Elszka, mniejsze potoki powylewały. Strażacy działali z wyprzedzeniem i udało się zabezpieczyć i życie i zdrowie mieszkańców oraz ich mienie. Do podtopień doszło m.in. na terenie gmin Pasłęk, Młynary i Rychliki. Zabezpieczono również wał na rzece Młynówka Marwicka, uchodzącej do jeziora Drużno. Jak podkreśla wicestarosta, na razie nie ma poważniejszego zagrożenia. Oczywiście cały czas monitorujemy sprawę i raporty do nas dopiero spływają. Nie mamy żadnych informacji na temat zagrożenia, które by powodowało, że będą w niebezpieczeństwie nasi mieszkańcy lub ich mienie. Poziom wód zaczyna powoli się obniżać, choć wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Dotyczy to m.in. rzeki Wąskiej w Pasłęku oraz rzeki Dzierzgoń w gminie Rychliki. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec mieszkańca Sopotu podejrzanego o kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Mężczyzna został wczoraj doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kradzieży samochodu z włamaniem, a także dokumentów, które były w środku pojazdu. Drugi zarzut obejmuje posłużenie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Łukaszowi W. grozi do 10 lat więzienia. 23 dzieła Muzeum Narodowego wystawiono na aukcji adopcji. Licytować będzie można na przykład obraz Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki i mecenat nad salą pastelu Stanisława Wyspiańskiego. Aukcja rusza o 19 w gmachu głównym. Wystarczy przyjść do Muzeum Narodowego. W holu jest prowadzona aukcja, ale również można się zapisać online'owo na tę aukcję i licytować telefonicznie czy mailowo. Mówiła Anna Zimecka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego. Adopcja to akt symboliczny, ale dla samego muzeum ma ogromne znaczenie, mówi wicedyrektorka placówki Anna Kilian. Wpisujemy się w wielką tradycję europejskich i światowych muzeów, które funkcjonują dzięki wsparciu darczyńców. To dotyczy i Metropolitan Museum w Nowym Jorku i National Gallery w Londynie. Adopcji dzieła może dokonać osoba prywatna albo firma. Obok adoptowanego dzieła przez rok będzie wisieć tabliczka z informacją o darczyńcy. Niemal milion podpisów zebrano we Francji pod petycją domagającą się radykalnych zmian w polityce migracyjnej. W tekście jest mowa o ryzyku zastąpienia rodowitych Francuzów przez mniejszości rasowe i o wprowadzeniu zasady zero migracji. Sygnatariusze domagają się rozpisania referendum w tej sprawie.

Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy ponownie i zapraszamy na drugą godzinę muzycznej poczty UKF. 227-3-UKF-małopapolskiradio.pl. Telefon i adres mailowy do Państwa dyspozycji. Czekamy na Państwa zamówienia. Jeśli Państwu jakiś utwór dziś gra w głowie, to dlaczego nie napisać albo nie zadzwonić do trójki. Pan Dawid napisał tak. Z pozdrowieniami dla budowlańca, który zamalował podpis Coena. Proszę o utwór Pixies, Where is my mind? A, proszę, tak dodam, że budowlaniec tylko trzymał pędzel. Feet on the air, your head on the ground.

100 Years i grupa The Cure w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpopolskiradio.pl. Pani Magda pisze, dzień dobry, proszę o Wishbone Ash, Everybody Needs a Friend.